राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 2 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, हम तो बात एक कहते हैं, आप विशेष हो जो उगताते नहीं। हमारी धुन है, ये बात सीधी सरल बात है, ये भगवान अपना है, क्योंकि ममैवांश है, ईश्वरांश जीव विनाशी। हम परमात्मा के हैं, हमारे परम पिता हमारे हमारे। जैसे बालक कहता है ना, माँ मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, अपन समझता है जो भगवान मेरे है, भगवान भगवान मेरे है, भगवान अपने है, संसार अपना नहीं है। खास बात ही है, अपना नहीं है उसको अपना माना है, जो अपना है उसको अपना नहीं माना है। ये गलती है, ये गलती सुनते ही मिट जानी चाहिए, मिटते ही मिटेगी। गलती है तो मिट जाइए, गलती छोड़ो। अरे गलती भी नहीं छोड़ते तो क्या साधे हुए, क्या सच्चा ही हुए। गलती भी नहीं छोड़ते, भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। ये अपना नहीं है कि मैं साथ में क्या लाए, फिर साथ में क्या ले जाओगे, ये बताओ। अरे जो साथ में क्या लाए थे, अरे मरो तो साथ में क्या ले जाओगे। जो कुछ ना लाए थे ना ले जाएंगे तो अपनी कैसे हुई। अरे मृत्यु अपनी अपनी कैसे हुई, उत्पन्न होती है नष्ट होती है वो अपनी कैसे हुई, आती है जाती है वो अपनी कैसे हुई, आने जाने वाली है, मिलने बिछड़ने वाली है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। पहले भी होगा, पीछे भी होगा, बीच में सही होगा, अपनी कैसे हुई। सब कैसा बातें मात्र सी, क्रिया आरंभ होती अंत होता है, वस्तु मिलती है बीच भी योग होता है, तो अपने नहीं है वो। ये तो सीधी सीधी बात है, सरल बात है, ये अपने नहीं है। अरे भगवान पहले साथ में है, अब भी साथ में है, अरे मरो तो साथ में है, कहीं जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो साथ नहीं छोड़ते, भगवान साथ नहीं छोड़ते। नरकों में यात्रा होती है, दुख होता है, भगवान साथ रहते, वो हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। ये मरने बिछड़ने वाला है, शरीर मरने बिछड़ने वाला है, हमारा नहीं है, हमारे कैसे। क्रिया आरंभ होती अंत होता है, आने और जाने वाली है, बनने बिछड़ने वाली है, ये हमारी नहीं है, हमारे भगवान है। भगवान हमारे, हम भगवान के, हमारा साथ भगवान के है, भगवान के साथ हमारा साथ। वे हमारे परम पिता परमेश्वर है, मैं उनका अंश हूँ, खास मेरे वो, खास उनका हूँ मैं। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए और मेरे को अच्छे लगते हैं। तो भगवान कहते अच्छे लगते हैं, फिर अपने इनकार क्यों करे। ठीक बात है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये बात पकड़ लेनी चाहिए, भीतर से स्वीकार कर लेनी चाहिए। सुनते हैं, सुनते ही अभ्यास नहीं, मैं अभ्यास किया करेगा, अभ्यास सुनते ही बने। ठीक है, ये तुम्हारी है जैसे, ठीक है तुम भूल गए, ये है तुम्हारी, ठीक है ये हमारी नहीं है, नहीं है अभ्यास किया इसमें। बार बार क्या सुने? लोग कहते हैं कि सत्संग बार बार क्या करते हो, अच्छा काम करो बुरा मत करो, यही तो बात है, और सत्संग क्या है? तो बात सुन ले, बार बार क्या सुनते हो? तो हमारे मन में तो आता है बार बार सुन ले, हम तो सुनते हैं भाई, हम तो बहुत ही पढ़ते हैं, हमें अच्छी लगती है, सोते ही प्रिय लगे सो भी अपने हित की बात है, हित की बात सुनते आता भी आदमी, हित की बात है, हित की बात सुनने के लिए सत्संग आते हैं। और सत्संग मतलब क्या है? हमारे जिसे लाभ होता है, हमारा जिसे कल्याण होता है, वो बात हम सुनेंगे, वो बार बार सुनेंगे, हम अच्छी लगती है। भोजन रोजाना करते हैं तो रोजाना करते अच्छा लगता है, और जीते हैं मर जाएंगे, तो सत्संग सुनने से भीतर का जो साधक शरीर है वो जीता रहता है, नहीं तो मर जाए तो कमजोर पड़ जाएगा, भगवान रहता है। इस वास्ते रोजाना सत्संग करना चाहिए, सत्संग से तृप्ति नहीं होती, सुनते हैं वही बात वही सुनते हैं, रोटी खाते हमारी रोटी खा ली, चमारी खा ली, बाजरे खा ले, मक्के नहीं खा ले, अब क्या नई रोटी है नहीं, वही गंवर फल वही रोजना वही है, तो रोजना क्या खाओ? अरे भूखा मरेंगे तो रोजना खाने के भूख लगती है, ऐसे सत्संग भी भूख लगती है, भूख लगती है, सत्संग खुराक मिलती है, साथ खुराक मिलती, संतों ने सत्संग नहीं कहा, इसको सत्सत्य कहा, सत्संग तो वो है जी क्या आप सत का संग हो जाए, सत के साथ मिल जाए तो सत्संग हुआ, ये सत्सत्य है, सच्चा अच्छी है, असच्चा जो सच्चा अच्छी है, संसार ये हमारा नहीं है। देखो ये संसार पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, अरे वर्तमान में नहीं मजा रहा है, हरदम बालकपना चला गया, बालकपना चला गया, जवानी में चल जाएगी, बूढ़े भी चले जाएगा, अरे जा रहा है हरदम, आप शायद हो रहा है हरदम, जितने उम्र आ गई उतनी तो खर्च हो गई, उतना तो मर ही गए, अब अगाड़ी कितने दिन है पता नहीं है, मर रहा है सब मर रहा है, इस बात से हम लोग सत्संग, भगवान हमारे है, भगवान हमारे है, बालक होता है अपनी माँ है, माँ अच्छी लगती है, माँ गोदी में बैठ जाए आनंद होता है, माँ भाई तो भगवान हमारी माँ है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें पिता हमारे जगता, माता दाता पिता भगवान जगत है, इस जगत का मैं पिता हूँ, पिता से लोग सब पिता, सर आचर जितने स्थावर जग में सबके पिता भगवान है, तो पिता अच्छा लगना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक ही संसार का चल, संसार तो बिछुड़ता है हरदम, वियुक्त होता है, आप से अलग जा रहा है, बालपना चला गया, जवानी में जही तो नहीं हम चलते साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाले भगवान है, भगवान हमारे पहले से साथ है, सदा साथ रहते हैं, हम जाने न जाने, मिले न मिले, स्वीकार करे न करे, अच्छा समझे न समझे, कुछ भी समझे, भगवान साथ में रहते हमारे हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपतिपति भोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपतिपति भोरे, भगवान मेरे, संसार मेरा नहीं है, ऐसे ही छूट जाएगा। शरीर मकान सब छूट जाएगा, भगवान सदा साथ रहेगा, मृत्यु में साथ में, दुख में सुख में हरदम साथ में रहे। वे हमारे हमने पुस्तक पढ़ा है कि साध्य साधक होता है, पूरा साधक होने पर साध्य मिल ही जाता है, और साधक होते ही भगवान के साथ समझ जुड़ जाता है उसका। वे एक ही और सत्ता एक ही है, शादी बिना साधक कैसा है, साधक के बिना शादी कैसा, माँ के बिना बाल कैसा, बाल के बिना माँ कैसी, जो बाल के बिना रहे माँ कैसी, माँ नहीं हो। आज कल माँ डाकना होगा, खा जाती सो रहा हो, चलो खा जाती, वह माँ नहीं है। माँ वो ही है जो प्यार करे, स्नेह करे अपने बच्चे से, बच्चा वो है जो माँ पे नंगा रहे, माँ वो जो बच्चे पे नंगा रहे, ऐसे शादी साधु के बिना शादी के बिना नहीं था। अगर रहता है तो बिना शादी को साधु माना है, जो हमारा साध्य नहीं है उसको साध्य माना है, धन है संपत्ति है भोग है इनको साध्य माना है, इस वास्ते साध्य बोलते। साध्य बिना साधु है ही नहीं, हमारा साध्य है ही नहीं, वो जो नष्ट होता है मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं है, वो हमारा है ही नहीं, मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता, हमारा तो हमारा विश्लेष नहीं विश्ले, साध्य हमारा परमात्मा है वो बिछुड़ते ही नहीं, हमारे भगवान है हम भगवान के। पहले पता नहीं था इस बात का, भगवान को जानते नहीं थे तो भगवान नहीं थे, भगवान को पता लगा कि भगवान है, तब से ये पता लगा कि भगवान है भगवान, इस वर्ष जीव विदासी। अब ये जो पाया रोजाना का रोजाना है, रोजाना ही रोजाना फलों को खाते हैं, फिर तो खाते हैं रोजाना ही दो भगत लोग कहते नहीं रोजना क्या, रोजना रोटी क्या खाते हो, अरे मुख मर जाएगा, एक खुराक है खुराक, रोजाना दूध पीते हो, ए फूफा कहते हो श्वास लेते हो फूफा, क्या फूफा शुरू करिए, बंद करो, बंद करो तो मर जाएंगे, फूफा से जीते हैं। ऐसे साधक जीवन है वो साध्य से ही जीता है, साध्य के बिना नहीं जीता, और साध्य भगवान है, भगवान के हम साधक हैं। जल और लहर है दो नहीं होती, एक ही होती है, वो एक ही ऊपर की लहर कहते हैं उसको, और जल ही है, और जल क्या है, उसमें जल निकाल दो क्या रहेगा, जमा हो वो भी जल लहर वो भी जल, गंगा जी आजकल आती नहीं, पहले आती थी बड़ी जोर से बड़ी लहरी हो, बड़ी बड़ी लहर होती है, आजकल आती नहीं, हमारे देखते थे जना कमजोर हो गई, अगर घोल कर दू गंगा जी रहेगी नहीं, गंगा जी शिवजी कर शिवजी की स्थापना ऐसी कहते सहदेव बिचारी, सहदेव ज्योत से आदमी था, पांच पांडवों में सहदेव था, ज्योतिषी था, काम बहुत करता था, सेवा करने में तेज था, सब भाइयों की सेवा करता था, माँ की भाइयों की सबकी सेवा करता उत्साह, भीमसेन सेना को था पांचों उठा दिया, माँ को बैठा दिया, यहाँ दो भाइयों कंधे पर दो भाई को गोद में ले लिया, ऐसा था भीमसेन, न कुछ है तो गोदी में भीम है, अर्जुन और युधिष्ठिर को बैठा दिया होते कंधा पर, माँ को बैठा दिया माँ साथ में थी, वनवास हुआ द्रौपदी साथ में थी, माँ थे विदुर जी घर पर रही, गांधारी पास नहीं रही, गांधारी खास जेठा नहीं, वो देवर था छोटा था, देवर की ओर हार हुई, देवर माँ समझता था, माँ है माँ मातृभाव था उधर, क्यों द्रौपदी का शेर है चारा तो उस घर से नफरत हो गई, निर्दोष मेरी बहू जिसको चीर खर्चा नहीं चाह नहीं रहूंगी, पांडव सब माँ के भक्त थे, माँ आगे आदि थे बड़ा, माँ के पांचों लोग पांचों ने त्याग किया, मेरी माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया, निर्मल राजा ने कहा तुम एक ही पांच पति होंगे सब ब्याह करोगे, इसलिए हम तो करेंगे सब, ज्यादा विवाद ब्याह वेद ब्याह से प्रकट हो गए, तुम क्या समझता है तेरी छोरी सुंदर होने से कमान चला है, ऐसा ही दूसरे नहीं है, छाप है प्रदान है, ऐसा होगा पांचों एक है, पांच पांच दिखते एक है, ऐसा है माँ ने कह दिया हम तो करेंगे, माँ ने कह दिया फंस लो, ऐसे माँ के आगे पालन करते थे, माँ ने कह दिया कोई कहे कुछ कहे, माँ ने कह दिया बस, माँ के आज्ञा पालन करते ही गए थे, बस माँ बाप के भक्त थे, भिक्षा लाते माँ धरती है सभी, आदि तो दे देते भीमसेन को, आदि दे चारों पांचों आदि पा देता भीमसेन था, ऐसे प्रेम से रहे साथ में सब भाई, ऐसा प्रेम था बस में, ये कथाएं है काम में लाओ, पांडवों की तरह बनो, कौरव थे ना उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी, सौ के सौ पर गया, अरे इन्हें एक ही नहीं मरा, पांच दे पांचों पांच मर गए, एक भी नहीं मरा, सौ के सौ मर गए, इसका धर्म का पालन कर, धर्म एव अतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का त्याग कर दे धर्म का त्याग कर देते मर जाते हैं वो, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का पालन कर दे धर्म पालन करता है आपका, इस वास्ते भगवान हमारे हम भगवान के ये खास धर्म है, खास धर्म है, भगवान को परम पिता मानो, हमारे पिता भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी से जिन जीव सबके सब ईश्वर के ईश्वर अंश के सब पिता मश तो माता धाता पिता मैं हूँ, पिता मश जगत जगत का मैं पिता हूँ, माता हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ, दादा हूँ, सब भगवान हूँ, सब मम प्रिय सब मम हृदय मेरे पैदा किए हुए मेरे को सब अच्छे लगते भगवान अच्छे लगे अपने को भगवान से लगना चाहिए, संसार तो उपयोग होता है निरंतर उपयोग होता है इसका हरदम जा रहा है, गंगा जी का प्रवाह बहता है जो भी बताए दो सबाई भगवान रहते हैं संसार बहता है ये हमारा नहीं है शरीर हमारा नहीं है छोड़ो ही हो जाए जो मारेंगे इसको छूट जाएगा हम रहेंगे हम शरीर बैठे फैसले सोते गए शरीर तो बादशाह से जीर्णा नहीं था अभी आए जैसे पुराने कपड़ा को छोड़कर नया मनुष्य नए शरीर धारण कर देता है ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर वो जीव नए शरीर धारण कर देता है शरीर सुधार रहता है अपना है विश्वास अपना करने में अपना है अपना नहीं है शरीर भी अभी छोटा सा था बड़ा बड़ा हो गया बड़ा फिर घट जाता बढ़िया है हमारे साथ ही नहीं है हम एक रस रहते हैं हम सदा बड़े रहते हैं ये सदा नहीं था सदा रहते ही नहीं बदलता ही रहता है ये हमारा नहीं है हमारे भगवान है भगवान हमारे हैं भगवान सदा साथ रहते हैं तो भगवान साथ रहते हैं हम भी साथ में रहेंगे हम भी साथ में रहेंगे भगवान साथ रहते हैं तो हम भी साथ रहेंगे भगवान के साथ भगवान हमारे हम भगवान के हैं भगवान हमारे सब भाई बहन सब माने भगवान हमारे हम भगवान के भगवान काम है हमारे भगवान है भगवान की चर्चा प्यारी लगे भगवान का स्वरूप प्यारा लगे भगवान की कथा प्यारी लगे भगवान के चरित्र प्यारे लगे भगवान के चरणों से जल निकला ऐसा गंगा जी है गंगा जी कहते हैं भगवान के चरणों का जल है इस बात प्यारा है महान पवित्र है पादा वजे न दया पवित्र नरेंद्र भगवान के चरणों से निकली है इस बात पवित्र है भगवान हमारे हैं हम भगवान के साथ अपना अपना से हमारे भगवान है मेरे भगवान है मेरा माने का तो मेरे तो गिरधर है गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गिरधर गोपाल हमारे गिरधर गिरधर हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया छप्पन जगह